dworze ciemną, na dworze chmurną, na dworze ciemną i pada, pada deszcz. Zakochać łatwo, zapomnieć trudno, ach, nie zapomnę ja tego, nie. Zakochać łatwo, zapomnieć trudno, ach, nie zapomnę ja tego, nie. Ja zakochałem się, tyś pogardziła miłością moją, podła dziewczyno, nie wartaż mnie. Tyś pogardziła miłością moją, podła dziewczyno, nie wartaż mnie. A gdy ty pójdziesz z nim do ołtarza i ja tam pójdę i będę tam, ostrym sztyletem twą pierś przebiję i stan małżeński rozwiąże się. Ostrym sztyletem twą pierś przebiję i stan małżeński rozwiąże się. Sąd żaden karać nie będzie, ani najświętszy na niebie Bóg. To on mym świadkiem, że cię kochałem, tyś była dla mnie największy wróg. To on mym świadkiem, że cię kochałem, tyś była dla mnie największy wróg.